Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shuna Shuna Nityananda Shuna Haridas Savatra Amaragya Karaha Prakash Kati Ghare Ghare Diya Kara Ehi Diksha Bhaja Krishna Bala Krishna Kara Krishna Shiksha. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, you see, Agya Hayat Thakur Nityananda Prabhu is so generous. Inka Pacha Andalan Lagai Hayas or Nityananda Prabhu Kobole. Nityanam Prajesh Ghar Jati Ye Diksha Mangla Kya Diksha Mujhe Khaisa Do Roti Do Khaisa Nahi Prem Diksha Ye Diksha Hai Yehe Swajano, Sujano, yeah. Hey Sajano, yeah. So, ye Agya, Chaitanya Mahaprabhu ka Agya, lelo, aapka jivan mein ye abhyas grahan kya abhyas Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Arthat, Krishna upasya hai. Inka bhajan karna chahiye, inki upasana karna chahiye. So, is ghar mein, Jagana Krishna ki upasana chal rahi hai. Bhaja Krishna aur wo upasana puja archana ke sath ye puja archana ka mool hari naam kirtan bhi chalne chahiye. Mera naam se puja nahi hoti. Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasheva Nasheva Nasheva Katiranyata. Is Kali Kal mein koi dusra upay nahi hai, nahi hai, nahi hai. To ek hi upay hai. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. To Hare Nam hi upay hai. Jnan, Yog, Yajna, Dhyan, Ityadi, upay nahi hai. Kali Yug mein keval ek hi upay hai. Hare Naam, Govinda Naam, Krishna Naam. To phir bhi, anya bhakti anga grahya hai. Srila Jiva Goswami ka upadesh hai ki Hari Naam hi upay hai. Hari Naam se upasana hote hai aur Hari Naam hi upasya hai. To phir bhi atma shuddhi ke liye aur jisse भक्तों की जीवन शैली नियमित होगा, जिससे भक्तों की जीवन में अच्छी तरह नियम भक्ति अनुकूल वैदिक नियम पावित होगा, तो इसलिए साथ ही साथ कीर्तन के साथ अर्चन भी करना चाहिए। भज कृष्ण, कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो भजन में नौ मुख्य अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। मुख्य है श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन अपरिहार्य है। कीर्तन ही सार है, लेकिन कीर्तन पूर्ण नहीं होते हैं यदि साथ ही साथ श्रवण नहीं होते हैं। तो श्रवण कीर्तन अनुक्षण करना चाहिए सदैव, और सब प्रकार का असत चेष्ट, असत प्रयास वर्जन करना चाहिए। तो फिर भी पूजार्चन अनुमोदित है, जिससे भक्तों की भक्तिमय जीवन में वो सब अच्छी तरह नियम पालन करना है, और जिससे भक्तों की सेवा करने का अवसर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान बहुत कुछ नहीं मांगते, नहीं बोलते है कि मुझे लाख रुपया दो, करोड़ रुपया दो। श्री कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम, तो पत्रम ये संस्कृत व्याकरण में ये इसका मतलब एक पत्र, द्विवचनम भी है और बहुवचन भी है, लेकिन पत्रम का मतलब खाली एक पत्र। और पुष्पम, पुष्प इस व्याकरणिक प्रयोग का मतलब खाली एक पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम एक फल, एक फूल मुझे अर्पण करो। तो मतलब अगर कई व्यक्ति इतने सा दरिद्र हो कि खाली एक पत्र फूल फल भगवान को अर्पण कर सकते, लेकिन अगर पूरी भक्ति के साथ अर्पण करते हैं तो भावग्राही जनार्दन भगवान वो प्रेममयी सेवा ग्रहण करते हैं। और यदि एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनी दंभ से भगवान को विशाल अर्पण करते हैं, लाख लाख रुपया का सोना मुकुट अर्पण करते हैं, लेकिन कली उसका खुद का नाम का प्रचार करने के लिए अहंकार से अर्पण करते हैं तो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। प्रसिद्ध सिद्धांत प्रसिद्ध घटना हुई कि एक बार Duryodhan, rajnaitik uddeshy se Shri Krishna ko amantran ki. To Duryodhan raja tha. Aur Duryodhan ka samarthya tha. Shri Krishna ko bahut prakar ka swadu bhojan dena. Lekin Shri Krishna Duryodhan ko aswikar ki, main nahi jaunga. To uske baad Shri Krishna vidur ka ghar jaye. Oh. Us samay vidur swayam ghar mein nahi tha. Inki patni thi. Aur Shri Krishna achanak unka ghar mein upasthit hone se to itna prasann hue ki unhone sochi ki kya Bhagavan ko main kya arpan karungi. To ghar mein kali kuch khela tha. To prem se vidur ki patni prem se wo kela Krishna ko arpan ki. Lekin itna sa prem se vibhar thi ki wo chilka nikal ke prem se vibhramit hui. Wo kela pal fekke Shri Krishna ko chilka arpan ki. Lekin itna sa prem se ki Shri Krishna grahan kiya hai. To Raja Duryodhan ka swadish bhuri bhojan grahan nahi karne wale Shri Krishna kela ka chilka grahan ki. Kyunki param prem se arpit hua tha. To aise Shri Krishna ki prema mai seva karna chahiye. Bhagawan murti roop mein aate hain. Inke bhakton ki prema mai seva grahan karne ke liye. तो सामान्यता वो प्रेम की प्रकृति होगी स्वादु भोजन सुंदर फल फल इत्यादि भगवान को अर्पण करने से. तो भगवान को केला का छिलका अर्पण नहीं करना चाहिए. केला और फूल भी फूल से एक अच्छा करी बन जाते हैं. चैतन्य महाप्रभु का प्रिय मोचा घंट बोलते हैं बंगाली में. तो फूल फल जल पत्ता प्रेम से भगवान को अर्पण करना चाहिए मूर्ति रूप में उपस्थित होते आते हैं. इनके भक्तों को पूरी कृपा प्रकाश करने के लिए और इनके प्रेममय अर्पण ग्रहण करने के लिए भगवान इस रूप में आते हैं. तो भाज्य कृष्ण और वो भजन वो अर्चन पूर्ण होगा कीर्तन के साथ. Bhaja Krishna, Bolo Krishna, or Shastra Adhyayan Kesa, Karo Krishna Shiksha. Krishna Shiksha, ya Krishna Kata, me do bhag hai. Ek hai Krishnasya Kata, jo Bhagavan Krishna swayam kehte hai. Jinme sabse prasiddh hai Bhagavad Gita. Or Krishna Vishaya Kata. O bhaktong ki kata jo Bhagavan Krishna ke bare mein hai. Bhaktong to Krishna ke alava koi dusra vishay par baat nahi bolte hai. To bhaktong ki charcha, bhaktong ki kata, वो एक प्रकार की कृष्ण कथा है. कृष्ण का वर्णन, कृष्ण की महिमा, कृष्ण का गुण वर्णन, रूप वर्णन, कृष्ण का नाम की महिमा, तो ये सब भक्तों की कथा है, कृष्ण कथा. तो ये दो प्रकार की कृष्ण कथा सदैव कीर्तित होना चाहिए. ऐसे कृष्ण शिक्षा प्राप्त होते हैं. तो वो शिक्षा स्वयं का जीवन में ग्रहण करना चाहिए और अन्यों को भी सिखाना चाहिए. तो ऐसे भक्तों भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा से जीवन सार्थक बनते हैं. चैतन्य महाप्रभु का और भी उपदेश है, भारत भूमि से होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी, करो फल उपकार. जिनके जैसा भाग्य है मानव जन्म प्राप्त करना भारत भूमि में, तो इनका कर्तव्य है जीवन सार्थक सफल बनाना कृष्ण भक्ति के द्वारा. और करो फर उपकार. फर उपकार का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करना. पर उपकार सामान्यतः हम सोचते हैं कि पर उपकार का मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री इत्यादि चलाना. लेकिन परम उपकार और वास्तविक उपकार आत्मा के लिए है और आत्मा का उद्धार भौतिक जंजाल से संभव है कृष्ण कथा परिवेशन करने से. तो ये कृष्ण शिक्षा आपका स्वयं के जीवन में ग्रहण कीजिए और प्रयास कीजिए. कृष्ण कथा, कृष्ण उपदेश प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु का और उपदेश है. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा है गुरु हया तारो देश. सबको सब जिनसे संपर्क होते हैं या मिलन होते हैं तो सबको बताएं कृष्ण उपदेश. और इस प्रकार से गुरु हो चैतन्य महाप्रभु का आदेश से गुरु हो और आपके देश वासियों को उद्धार करो कृष्ण भक्ति से. जो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जिनके सदस्य बोलते हैं जय महाराष्ट्र, तो हम भी जय महाराष्ट्र बोलते हैं। तो महाराष्ट्र का जय होगा अगर सब मराठी लोग समझ लेंगे कि हम मराठी नहीं है, हम सब कृष्णदास हैं, पांडुरंग के दास हैं। तो ये महाराष्ट्र का गौरव है। तो नहीं है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा और धन्यवाद शहर है मुंबई, और महाराष्ट्र का गौरव नहीं है कि विश्व कुप्रसिद्ध ओशो आश्रम है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का वास्तविक गौरव है कृष्ण भक्ति, जिसका केंद्र है महाराष्ट्र पंढरपुर। तो अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से और भी कृष्ण भक्ति केंद्र है महाराष्ट्र। श्रील प्रभुपाद स्वयं बहुत संघर्ष से राधा रस बिहारी का श्री मंदिर स्थापन किया मुंबई में, और अभी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों और उप शिष्यों का सुप्रयास से और भी इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन का मतलब कृष्ण मंदिर, इस्कॉन का उद्देश्य है भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो और भी कृष्ण मंदिर है महाराष्ट्र में। तो देखते हैं कि कुसंस्कार का अनुसार बहुत से मराठी लोग आकृष्ट होते हैं इस कृष्ण भक्ति पंथा में। तो आपका घर में आप स्वयं जगन्नाथ की पूजा करो, कृष्ण भजन करो, कृष्ण नाम करो, कृष्ण शिक्षा करो, और इस अनुकूल क्षेत्र में कृष्ण भक्ति प्रचार कीजिए, जिससे आपके पड़ोसी भी इस दिव्यानंदमय कृष्ण भक्ति पंथ में आकृष्ट हो सकते हैं, और ऐसे उनका परम कल्याण प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। और सब धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होते हैं प्रसाद वितरण से। तो अभी पूर्ण होने के लिए, जिससे भक्तों की इच्छा पूर्ति होगी और फिर भी पूर्ण होगा, और मन भी पूर्ण होगा कृष्ण प्रेम से। अभी आप जरासा कृष्ण प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद का वितरण कीजिए। हरे कृष्ण।